สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่123แล้วครับ123หัวข้อการถืออดครั้งที่5พี่น้องครับผมอยากจะกระตุ้นให้พี่น้องได้เห็นความสำคัญของการถืออดครับผมอยากกระตุ้นโดยให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่นิ่งๆอธิษฐานถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไรนะครับในส่วนของการถืออดผมเชื่อว่านั่นจะเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณร่างกายและความคิดรวมทั้งทุกๆด้านมิติทุกด้านในชีวิตของพวกเรามีคนมากมายครับพบว่าภาระหนักบรรเทาลงด้วยการอธิษฐานถืออดอาหารนะครับเราจะพบตัวอย่างเรื่องนี้ในพระธรรมอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่58เนี่ยพูดชัดเจนครับหลายครั้งคนมากมายได้รับสติปัญญาหลังจากการถืออดหลายครั้งการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตและในคริสตจักรในแผ่นดินของชนชาติอิสราเอลหลังจากการถืออดพระเจ้าป้องกันภัยอันตรายเกิดจากการถืออดผู้เจ็บป่วยได้รับการรักษาให้หายหลังจากการถืออดการเริ่มต้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ตามมาหลังจากการถืออดครับรวมกับสิ่งต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมาตั้งแต่สุขภาพร่างกายนะครับส่วนตัวของเราตั้งแต่ภาระหนักฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณก็บรรเทาลงอยากจะมีสติปัญญาถืออดก็มีสติปัญญาอยากจะรับการฟื้นฟูทางด้านจิตวิญญาณก็ถืออดอยากจะรับการป้องกันภัยอันตรายจากพระเจ้าก็ถืออดอยากจะเริ่มต้นทำบรรณกิจรับใช้พระเจ้าก็ถืออดอยากจะตัดสินใจอยู่ในพระทัยอยู่ในหน้าพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าก็ถืออดพี่น้องครับการถืออดนั้นทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าผมเชื่อว่านั่นเป็นหน้าพระทัยและความปรารถนาที่เราจะถืออดเพื่อที่เราจะแสวงหาพระองค์แต่เมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์ได้ครับพระเยซูตรัสว่าจงหาแล้วจะพบกับจงเคาะแล้วจะเปิดพี่น้องครับเราอธิษฐานหลายครั้งทีเดียวอธิษฐานแล้วยังไม่ได้คำตอบเราต้องถืออดครับเพื่อที่เราจะอธิษฐานถืออดรอคอยคำตอบจากพระเจ้าวันนี้เราจะดูกันนะครับว่าคำสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับการถืออดนั้นพระคัมภีร์สอนยังไงครับปัจจุบันนี้เกิดความสับสนมากมายเรื่องของการถืออดบางคนก็ถืออดเพื่อที่จะลดน้ำหนักบางคนก็บอกว่าอดอาหารครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือทำดีท็อกซ์นะครับก็คือขับสารพิษออกจากตัวเองบางคนอดอาหารและทำสิ่งแปลกก็มีการกล่าวนิมิตกล่าวคำพยากรณ์พี่น้องครับเราจะต้องระมัดระวังนะครับว่าการถืออดนั้นคำสอนพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรคริสเตียนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการถืออดนะครับแต่พวกแคทอลิกครับหรือพวกที่เป็นเกิดในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนเนี่ยเขาที่ถืออดอาหารครับพวกเรากลับไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการถืออดพวกเรากลับละเลยการถืออดอาหารนะครับผลก็คือเราไม่ได้รับพระพรที่มาจากการถืออดและการอธิษฐานพี่น้องครับเราจะดูนะครับว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสามารถถืออดอาหารตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้นะครับผมอยากจะนำพวกเรามาถึงรูปแบบต่างๆในการถืออดครับนะรูปแบบต่างๆในการถืออดก็คือมีหลายรูปแบบครับการถืออดแบบคลาสสิกนะครับก็คือการถืออดแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยนะครับพระคัมภีร์สอนว่าการถืออดแบบปกติเป็นการงดเว้นอาหารแข็งอย่างสิ้นเชิงมีการกล่าวถึงการอดอาหารแบบดั้งเดิมหรือคลาสสิกว่าห้ามดื่มน้ำครับขอโทษครับไม่ห้ามการดื่มน้ำแต่ไม่รับประทานอาหารแข็งไม่ต้องใช้ปั่นเคี้ยวครับพระเยซูอดอาหารในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40วัน40คืนเราอ่านพบว่าพระเยซูทรงอดพระกายอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกายอาหารพระชนะไม่ได้เอ่ยว่าพระองค์กระหายครับเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายจะขาดอาหารนะครับเป็นไปได้ที่ร่างกายขาดอาหาร40วันได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะขาดน้ํา40วันนะครับนักวิชาการทางพระคัมภีร์เชื่อว่าพระเยซูดื่มน้ำในถิ่นทุรกันดารครับแต่พระองค์ไม่แตะต้องอาหารแข็งเลย ครับนี่คือการอดอาหารแบบดั้งเดิมนะครับแต่การอดอาหารแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นประเภทที่สองนะครับเป็นแบบรูปแบบของการอดอาหารรูปแบบการอดอาหารแบบสมบูรณ์ก็คือไม่กินอาหารไม่กินน้ำเลยครับนี่เป็นการอดอาหารที่รุนแรงอันตรายเราไม่ควรถืออดอาหารแบบสมบูรณ์เกินกว่า1วันครับถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่อดอาหารแบบนี้นะครับคือไม่ดื่มน้ำดื่มอาหารไม่ดื่มน้ำและไม่กินอาหารเลยนะครับประเภทที่3ครับก็คือการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์มีการประยุกต์ใช้การถืออดอาหารแบบไม่สมบูรณ์หลายรูปแบบครับก็คือบางคนก็อดแป้งบางคนก็อดเนื้อนะครับหรือบางคนก็อดอาหารบางอย่างนะครับและความถี่ของการรับประทานอาหารบางคนก็อดมื้อเช้าบางคนก็อดมื้อเย็นบางคนก็อดมื้อเที่ยงการถืออดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือการงดเว้นอาหารบางประเภท บางเวลาครับบางอย่างนักวิชาการหรือผู้รู้บางคนบอกว่าการกระทำของดาเนียลถึงเป็นการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ดาเนียลและเพื่อนของเขานะครับได้รับการเชื้อเชิญให้รับประทานจากโต๊ะอาหารของกษัตริย์บาบิโลนนะครับแต่พวกเขาปฏิเสธเพราะพวกเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่ต้องการให้ร่างกายเขาเกิดมลทินเพราะการรับประทานอาหารที่เป็นมลทินเข้ามาขอให้มีการทดลอง10วันใช่ไหมครับพี่น้องคงจำได้แดเนียลและเพื่อนของเขาตลอดเวลานั้นแดเนียลและอิสราเอลและเพื่อนเพื่อนของเขาที่เป็นคนอิสราเอลนั้นดื่มเพียงแต่น้ำและรับประทานผักพวกเขางดเว้นอาหารเนื้อและเหล้าบนโต๊ะของกษัตริย์โดยทั่วไปแล้วอาหารเนื้อและเล่าต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องถูกนำไปถวายพระของเขาก่อนที่จะนำมาให้กษัตริย์กินพี่น้องครับในปัจจุบันเวลาเราถืออดอาหารนะครับหลายคนก็ถืออดอาหารแบบนี้ครับถือแบบไม่สมบูรณ์ก็คืองดเว้นจากการกินอาหารบางอย่างนะครับจอห์นเวสเลย์นั้นรับประทานเพียงขนมปังเมื่อถืออดครับพระเจ้าจะนำบางคนให้งดเว้นอาหารบางอย่างเพื่อทดสอบความจริงใจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นั้นกำลังแสวงหาคำตอบอย่างเฉพาะเจาะจงโดยการอธิษฐานนะครับก็คือการอดอาหารพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนนะครับการอดอาหารแบบคลาสสิกเลยครับก็คืองดเว้นอาหารแข็งกินแต่น้ำนะครับกินแต่น้ำครับพระเยซูนะครับการอดอาหารแบบสมบูรณ์ครับก็คือการไม่แตะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเลยนะครับอันตรายครับต้องระวังต้องหาหมอก่อนปรึกษาแพทย์นะครับและไม่ควรอดอาหารแบบนี้เกิน1วันครับผมย้ำนะครับเกิน1วันนะครับประเภทที่3ก็คือการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ครับการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือบางเวลาบางมื้อกับอาหารบางอย่างพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการอดอาหารนั้นก็มีรูปแบบหลากหลายครับเราสามารถที่จะเลือกการอดอาหารได้นะครับสิ่งสำคัญประการที่สองก็คือว่าการอดอาหารที่ไม่สมบูรณ์ที่เราเรียนรู้มานะครับการถืออดบางอย่างนะครับการอดบางเวลานะครับหรือบางคนบางแบบนั้นก็อดนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับอดนะครับรอให้ดวงอาทิตย์ตกแล้วจึงค่อยรับประทานอาหารครับการถืออดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการถืออดแบบไม่สมบูรณ์นะครับการถืออดในพระคัมภีร์เดิมเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะครับและยืดยาวออกไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อมีการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ผู้ถืออดจะงดเว้นอาหารเฉพาะในช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เท่านั้นครับประเด็นที่3ครับความสำคัญประเด็นที่3ในการถืออดนะครับจะรวมถึงการงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอาจารย์บาโรนั้นท่านสอนสามีภรรยาว่าอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นไว้แต่ได้จบลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานนะครับตรงนี้ก็รวมทั้งการถืออดไปด้วย1โครินธ์บทที่7ข้อที่5ครับบางคนนั้นงดจากความสุขส่วนตัวในการกินนะครับก็ถือว่าเป็นการถืออดครับบางคนอดนะครับที่จะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่สมรสก็เป็นการถืออดนะครับอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการถืออดอาหารนะครับแต่เป็นการอดละเว้นความสุขที่จะได้รับจากการแต่งงานอย่างก็ตามครับ อาจารย์เปาโลสนับสนุนว่าเมื่อสิ้นสุดการถืออดสามีปัญญาต้องมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้นะครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลได้พยายามย้ำเน้นว่าการถืออดอีกแบบหนึ่งก็คือการถืออดที่จะงดเว้นนะครับไม่งดเว้นจากความสุขที่ได้รับจากการแต่งงานนะครับหลังจากเลิกถืออดแล้วนะครับเขาก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกเพื่อที่จะไม่ให้ซาตานชักจูงทำให้หลงผิดไปเพียงครับนี่คือลักษณะของการถืออดและประเด็นที่สำคัญต่างๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับและผมอยากจะเชิญชวนท้าทายนะครับว่าเราน่าจะมาถืออดด้วยกันเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็นprivilegeของเรานะครับเป็นสิทธิพิเศษของเราในฐานะลูกของพระเจ้าที่จะถืออดเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าอาเมน